بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله إياكم من البدع. فلما آسفونا انتقمنا منه فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين إلى آخر الآية. فلما آسفونا ولبتكسرشا أغضبونا ولبتكسرشا بأفعالهم وما تندوا انتقمنا منهم تكواليبزا كساس كتكواو تكواليبزا كساس فأغرقناهم تكوازامشا أجمعين وات فجعلناهم تكواجاليا واو سلفا نواتنغوليز ومثلا ننفان للآخرين ونوكوجا نيما. لماذا كل ذلك؟ ليعتبر بهم المعتبرون إلي وزنغتيه كواجليا ونيكو زنغتيه فيدي ألبوافانيا من يزمون سبحانه وتعالى. ولبو تكسرشا سمع الله وما تندويا وما بايا نما ننويا وما شاف بس انتقمنا منهم تلوالي بيزا كساس كتقمنا نواو فأغرقناهم فكا وزامشا داني يا بهاري أجمعين وات بلا كباك شامت فجعلناهم فكا وجالي وسلفا نواتنغوليز ومثلا ننفان للآخرين وتقوقو جنيوما ليعتبر بهم المعتمرون إلي أزنغتيه وسبب ياه ونكو زنغتيه ويتعظ بأحوالهم المتعظون نفيل فيلا ويذيك وحال زاو ونكو وذيك إلي ونفان فيه ونزمه سبحانه وتعالى أمي وانغامي زهاوة أمي وزامش بهارين. Na sababu hasa kuzamishwa ni nini? Ni kule kumkasirisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na yeye akawa amewafanyia jambo ambalo kwamba ni watakuwa wakilikumbuka. Imekuwa ni mfano ya wenye kuzingatia na wenye kuedheka. Walamma dhuriba ibn Maryam, alipopigiwa mfano mtoto wa Maryam, mathalan mfano idha qawmuka ghafla jamazako wale wanaokukanusha minhu kutokubana yasujuna ni wakawa ni wenye kuwazuia watu wale watesi wao wanawazuia kufuata na kusikizana na wale makhasimu wao. Asema kama yastaljuna wanataka waokolewe fi khusumatihim katika utesi wao laka wewe, wayasihuna piga kelele. Asema waqalu wakasema aalihatuna hivi waungu wetu qalu aalihatuna khairun ama hu, hawa ungu wetu tunawaabudu ni bora au Isa ndiye bora, nani bora? Waona kwamba waungu wao hawa wanaoabudu wao ni bora zaidi kuliko Isa. Hawa wanastahili kuabudiwa na hawa hafai, huyu hafai kuabudiwa. Kwa hivyo waona kinyume, Mungu akawatanganya wote, akasema wote ni shirki. Anayeabudu Isa ni shirki hiyo, na wale wanaoabudu vinginevyo ambavyo pia kinyume cha Mwenyezi Mungu pia ni shirki. Sasa hii kupigiwa mfano Isa na wale watu wengine, waje mtume na mtu mwingine akasawazishwa akafanya kitu kimoja, haiwezekani. Hilo likawapata vizuri sana, wakawa sasa wanawazibia, wanawazuia watu katika imani bora. Ma darabuhu laka, au mfano walikupigia ila jadda, nasipokuwa kwa ushindani tu, ushindani. Am hum qaumun khasimun, am wao wamejitokeza kwamba wao ni watu watesi wanaoteta na wewe. In huwa ma huwa, hakuwa Isa alayhi salam illa abdun, isipokuwa ni mtumwa tu, ni mtumwa. Isa ni mtumwa wa Allah subhanahu wa ta'ala, lakini anamna alayhi, tumemnemesha tukampa utume, tukamteremshia kitabu, akawa ni mmoja katika wale ambao Mwenyezi Mungu amewachagua kufikisha ujumbe, ni mja tumemnemesha juu yake. Wajaalnahu mathalan, na tukajalia ni mfano, li bani Israila, kwa bani Israil, mfano bani Israel waangalie Isa alayhi salam, wamwigize, waamini kama anavyoamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, waachane na yale aliyowakataza, washikamane na yale aliyoamrisha. Walau shaa Allah, walau nashau, lau tungewa, tungekuwa twataka, lau twataka sisi, laja'alna, tungewajalia minku miongoni mwa malaika, malaika fil ardhi, katika hii ardhi, yakhlufuna, ambao wao ndio makhalifa katika hii ardhi. Wa innahu, hakika yake Isa, la'alamun lisaa, ni alama ya kiyama. Isa kupatikana kwake ni alama miongoni mwa alama za kiyama. Fala tamtarunna biha, musiwe na shaka na alama hizo za kiyama. Wattabi'u hadha sirat, wattabi'u na mufati, wattabi'u fala tamtaru biha, wattabi'un musiwa na shakka na qiyama na muifati, kuamini hadha siratul mustaqim, hii ndio njia ile nyoka, kule kuamini qiyama na kuamini kwamba kutakuwa na siku maalum ambayo watu wataondoka, basi ndio kufuata njia sawa na imani ya sawa. Wala yasuddannakum shaitanu, asiwazuie shaitani kutokamana na njia hiyo ilonyoka. Innahu akae shaitani lakum kwenu nyinyi aduun, ni aduu mubina, alijitokeza wazi wazi, si mtu ambaye yajificha, la, anajitokeza wazi wazi na anawapiga wanadamu vita, na wanadamu wanampenda sana, wanampenda sana mpaka wanakwenda kwa sababu mapenzi ya shaitani kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, wakavuka mipaka kabisa. Tayib, walamma jaa Isa bil bayinat, alipokuja Isa na hoja zilizo wazi, qala, akasema, qajitukum, nimewajieni bil hikmati, kwa hikma nimewajieni hikma mimi, waliubayina lakum, na ili niwaweke wazi baadhi alladhi, baadhi ya mambo ambayo kwamba takhtalifuna fihi, nyi mwagombana, mimi nimewajieni na dalili wazi nyeupe kabisa iliyo tangamana na hikma, ili niwabainishie baadhi ya mambo ambayo kwamba nyinyi mwakhtalifiana na mwateta kuhusu jambo kama lile. Fattaqullaha, mcheni Mungu, atiuni, na munitimi, mcheni Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala na munitimi. Inna Allaha, hakika Mwenyezi Mungu, huwa yeye rabbi, ndiye mlezi wangu, wa rabbukum, ndiye mlezi wenu, fa'buduhu, mpokesheni. Hadha hi siratu mustaqim, ndio njia iliyonyoka kumwabudu Mwenyezi Mungu katika ibada, ndiyo njia iliyonyoka kabisa isiyokuwa na mabonde kabisa. Fakhtalafa al-ahzabu min bainihim, wakakhtalifiana makundi kati yao. Fawailu lilladhina dhalamu, ole ni ya wale waliodhulumu. Min adhabin, kutokamana na adhabi. Yaumina, siku alimu inotia uchungu. Haya ni maneno matukufu ambayo Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ameyazungumza, baadhi yake ikiwa ya mhusu Isa alayhi salatu wasalam. Yaqulu ta'ala, yuasema Mwenyezi Mungu, walamma dhuriba ibnu Maryam mathala, na alipopigiwa mtoto wa Maryam mfano, yanunuhiya an ibadati, Mwenyezi Mungu alikataza kuabudiwa Isa. Wajuilat, ikajaliwa ibadatuhu, ibada ya kumabudu Isa, bimanzilati ibadati lasanam, ni sawa na kuabudu masanam. Mfano ni huu, limewakasirisha sana. Takuwaje mtume mzima mtukufu kumwabudu kwake iwe sawa na kumwabudu sanamu? Maskini hawajafahamu. Mmoja katika mashekhe wetu siku moja alishangaza watu Nairobi, asema, kazungumza tauhid, kapiga mfano wa shirki, asema mtu yoyote atakayemwabudu sana, atakayeabudu sanamu au kitu chenye mfano wa sanamu, na atakayemwabudu mtume ni hali moja, kwa sababu hadhi ibadatun lighairi llah, hadhi ibadatun lighairi llah, yani yatakuwasawazisha watu kuona kwamba, awafahamu kwamba kumwabudu mtume ni sawa na kumwabudu sanamu, kwa sababu ibada si ya mtume, ibada ya Mungu. Sasa huyu wa watu wakaanza kumaka, takuwaje hivyo, mtume amefananisha na mtu na nini na nini? Akapiga kelele sana watu, akarudi tena akawafahamisha, wakafahamu. Ni kama haya sasa, hao jamaa wameanza kufanya vurugu kwa sababu ya kwamba walipokatazwa kutokamana na kumwabudu kumwabudu nani, Isa, na kujaliwa ibada ya Isa ni sawa na ibada, imewekwa daraja ya ibada ya Isa ni sawa na kuabudu sanamu, hakuna tofauti. Wakamaki, takwaje bwana mtume yule ni mtume lakini ibadatu ghairi llah hiyo ni shirki. Hapo ndipo unaona kwa watu hawafahamu haraka sana. Asema wal andad, na kujifanyia wenza ni shirki hiyo. Kwa hivyo ni sawa, mtu yote atakayefanya jambo la shirki akamwabudu Mungu akamwabudu mtu mtukufu kama mtume na mfano wake yote kinyume cha vile anavyotaka Mwenyezi Mungu ni shirki hiyo. Na hii ibada yake ni sawa na kuabudu sanamu, wala haina tofauti yote, haina ta pamoja na kuwa mtume ni mtukufu wala hilo haliondolei ule utukufu wake mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu si yeye aliwaambia watu waniabudu, ni wao wenyewe waliamua. Tumefahamiana vizuri? Idha qaumuka, pindi watu wako almukadhibuna lak, wanaokukanusha minhu min ajli hadha almathal, kwa ajili ya mfano huu almadhrubu liipiga, yasudduna, wanawazuilia watu, yastaljuna fi khusubati lak, wanakuegemea na kukimbilia katika utesi wako, utesi wao wewe, wayasihuna piga kelele, wayazumuna daa annam kumbwa qad ghalabu, wameshinda fi hujjatim, katika hujja, wa aflahu, na wamefaulu, warom hawakufaulu wala hawakufanya lolote, wamo katika shirki na hawajafaulu, urongo, wanamkanusha mtume na yale aliyokuja nao. Kwa hivyo hii mfano uliopigwa imekuwa ni mfano tete kwao. Naam. Waqalu, wakasema, aalihatuna, waungu wetu, khairun, ndiyo bora, am hu am Isa, kuabudiwa nani bora? Wao wakimbia mfano na wao wapiga mfano. Waungu zao si mitume hata liwakasirisha. Ona, qalu alihatuna khairun am hu, waungu watu, yani wamaanisha Isa ni bora, haithu nuhya an ibadati aljamia, wakati ilipokatazwa ibada ya wote, washurika, wakashirikishwa bainahum, baina yao tena, bilwaidi, kwa makemeo. Yani hakuna kwamba huyu hakukemea huyu amekemewa, wote sawa sawa wamekemewa, wote kuabudiwa imekatazwa kwa jumla wote, na wameshirikishwa wote katika makemewa, ala man abadahum, juu ya yule atakayewaabudu, sawa awe Isa na mwingineo na mfano wa masanamu wanaoabudu wao. Wanazala aidan, ikateremka vile vile qaulahu taala, neno lake, innakum, hakika yenu nyinyi, wama taabuduna, na munachukaabudu, min duni llahi, kinyume cha Allah subhanahu wa ta'ala, naam, kinyume cha Allah subhanahu wa ta'ala, hasabu jahannam, ni kuni wa moto wa jahannam, nyote nyote ni kuni ya moto wa jahannam, antum, nyinyi laha moto, wariduna, ni wenye kuingia tu, hakuna kitu chochote kitakachowafanya nyinyi msiingie katika moto huu ambao umeandaliwa kwa sababu ya kule kuikosea nidhamu ibada ya Allah subhanahu wa ta'ala, na kufanya kulingamana na vile munavyotaka nyinyi. Wajhu hujjatihim dhalima, njia ya hoja yao ambayo ni ya dhulma, annahum qalu, kwamba wamesema, qad taqarrara indana, imethibiti kwetu sisi, wa indaka, na kwa kwe Muhammad, ya Muhammad, wa ya Muhammad, anna Isa min ibadillahi almuqarrabin, ya kwamba Isa ni moja katika waja wa Allah walokuwa karibu na Mwenyezi Mungu subhanahu, tuliafikiana hivi, au sivyo ndivyo. Alladhina wajaba kwamba lahumul aqiba alhasana, wale wajaba kwamba watakuwa na mwisho nzuri, mwisho njema. Eh, tuliambiana hivi au sivyo? Falima sawaita bainahu wa bainaha fi nahi an ibadati aljamia, vipi sasa utalinganisha baina yake yeye Isa na baina hayo masanamu katika kukatazwa kutokamana na kuabudiwa hivyo yote? Hivi sasa utakuwa tamsawazisha vipi na Isa hao? Falaula anna hujjataka batila, lau hujja yako sikuwa ni batil, lam tatanaqad, hange changuana. Hujja yako ni batil, dalili ni kuwa hujja yako inachanguana. Walima kulta, hungesema innakum hakianu nyinyi wama taabuduna, na munachokiabudu min duni llahi kinyume cha Allah, hasabu jahannam, takwa kuni ya moto wa jahannam, antum nyinyi laha, moto wa ridwan, wenye kuingia. Hungisema hivi, lakini vipi wewe Muhammad ulinganisha Isa ambaye ni mja wa Mwenyezi Mungu mwema, ni ambaye uko karibu na Allah na mwisho wake ni mwisho njema, huwaje ukalinganisha baina yake na baina hivi sanamu vinavyoabudiwa na binadamu? Hii ni dalili ya kwamba wewe huna hujja, ewe Muhammad, katika haya unaodai huna hujja. Lau ungekuwa una hujja, hujja zako hangebatilika, baadhi yake ingebatilisha baadhi nyingine hujja yako ingebatilisha baadhi yake baadhi nyingine, wala hangechangua baadhi yake baadhi nyingine ikachangua. Asema naam, hilo limepatikana kwetu sisi. Walima kulta, wala hungesema hivi, wa hadha lafzu tamko hili bizamim, kwa mada yao ya umul asnama wa Isa. Tamko hili la ibada kwa madai yao inaenea masanamu na Isa pamoja. Kwa hivyo huu mfano uliopiga Mwenyezi Mungu ni sawa, chochote kinachoabudiwa kinyume cha Mwenyezi Mungu ni kama kuabudiwa sanamu tu, haina tofauti. Anayabudu kaburi, hata kama mwenye kaburi mtu mwema, kaabudu sanamu. Anayabudu mtume hata kama ni mtu mwema, kaabudu sanamu. Anayabudu mtu mwema, hata kama ni mtu mwema mbele ya Allah, kaabudu sanamu. Hakuna tofauti, hakuna tofauti, wote wako sawa sawa. Kwa hivyo ni sawa walinganishwe watu kama hao. Tayeb, asema lihadha, kwa hivi anha, nakataza mimi mashafahamu, falhadha illa tanakudha, kwa hii hujja isipokuwa ni kuchanguana, wa tanakudhu lhujja dalilu ala butlaniha, na zile hujja iliyokuja pahala pamoja kuchanguana ni dalili ya kuwa ni batil. Hadha anha ma yukariruna bi hadhishu, hii ndiyo naimaliza sema ile hujja wanayothibitisha, alladhina farihu biha, ambao wamefurahia, wastabsharu, na wakawa na bishara, wajaalu, wakajali, yasudduna, wanaziba, wayatabasharuna, na wanafanya. Wa hiya hujja yenyewe, walillahi alhamdu, kila jinsi sifa njema za min adhafi ashubah, ni hujja dhaifu sana kuliko shubha zozote, wa aftaliha, bali ni batili kushinda zote. Fa inna taswiyat Allah, hakika Mwenyezi Mungu kulinganisha, بين النهي بين ما كتازو عن عبادة المسيح وابودي وعيسى وبين نهي عن عبادة الأصنام نابين ما كتازو وابودي ومسنام نينين سمع لأن العبادة تحقيق عبادة حق لله تعالى حق ينان يا منزم وكم فهم شيوت kiumbe chochote kitu chochote hiyo itwaje yaitwa shirki hata kama ana daraja gani kwa hivyo kumpa haki ya ibada si kwa Mwenyezi Mungu ni shirki la yastahiquha mja ambaye kwamba hastahili la yastahiquha kuna anastahili ahadun chochote hiyo ibada wala masawahum من الخلق ولا من سواه من الخلق طيب أسيما لا يستحقها استهيل أحد منكم من الخلق كتكفيهم به وكفيوا هي عبادة عبودي وإيه استهيك لا الملائكة المقربون ولا حتى ملائكة ولو كريبنا الله ولا الأنبياء المرسلون ولا ميتوم ولا تمريزوا فيا ولا من سواه من الخلق wala wasokuwa hao katika viumbe pia hawafai kuabudiwa kiwa malaika hawafai watu wema hawafai katika viumbe mitume hawafai je mtu mwingine yote naye atakuwa yuwafaa kivipi ibada fa ayu shubhati ni shubha ina gani fi taswiyati nahi katika kulinganisha kukatazwa ana ibadati Isa kuabudiwa Isa وغيره من جنيه سوكوا عيسى هبانا تفوتي يوتي هيني نليلي نساوى ساوى تو نرتيتا نشركي نهيفاي وليس تفضيل عيسى عليه السلام ولا هيكوا كم فضلش عيسى عليه السلام وكونه نكوكوا ييه مقربا عند ربه كوامباني من يكوكاربيشو كوامولا ما يدل كيتو كيناتو تدلشا على الفرق كتكا كتفوتشا بينه كتياك وبينها نبينه بسلامه في نوابوديو كنا دفق في هذا الموضع كتكا سيمه كتكا سيمه يا عبادة حكونا كيتو تشوت ambacho kina tofautisha baina ya watu wema kama mitume kuabudiwa na watu ovu katika waja Mwenyezi Mungu kuabudiwa ni shirki tu shirki wafahamu hakuna shaka hasa katika mlango wa ibada hasa katika mlango wa ibada wa inma na hakika si linginelo هو كما قال تعالى يوحالي كما الوسيم من جزيم سبحانه وتعالى نعم يويوتي أتك يعبدو كيتو كيتو كما كده كيوه كنا أتكوف هكينا أتكوف كنا أبورا هكينا أبورا أو كما متومنا فنواك نسوانا يولي الوابدو سنامو نا نشركي تندو كما هيلو نجابو كما هيلي هالفا هالفاني ونمتومي عليه الصلاة والسلام sasa Isa ni kama alivyosema Mwenyezi Mungu in huwa ma huwa hakuwa Isa ma huwa hakuwa Isa illa isipokuwa abdun mtumwa ana amna alayhi tulumnimesha sisi Isa ni mtumwa tu katika watumwa wetu sisi na tumemnimesha neema kubwa miongoni mwa neema kama hizo binubuwa tumemnemesha kwa utume wal hikma tukampa hikma wal ilmu na tukampa elimu wal amali na tukampa na tukamwafikia kutenda amali kutendea yale aloamrishwa kutokana na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yote hayo Mwenyezi Mungu naa ni mtu bora lakini yeye pamoja na hivyo ni mja mfahamu نمجه وجعلناه مثلا لبني اسرائيل يعرفون تكجاليا مثلا فانو لبني اسرائيل يا بني اسرائيل يعرفون به قدره الله تعالى ili wajue kwayo uwezo wa Mwenyezi Mungu aliotukuka ala ijadi katika kuumbwa kwake minduni abi basi na baba ha ijadi khalq aujadak Allah bi maana khalaqak Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameyapigia mfano nzuri mfano kama ule itakayopelekea kujua watu uwezo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala juu ya kule kumumba kwa kibinadamu hasa akiwa ni Isa aslan pasi na baba pasi na baba ni uwezo ulioje kubwa sana akasema anna anasema na min duni abin pasi na baba wa amma qawlu ta'ala manenu laki innakum wama ta'buduna min dunillahi nina munabudu kinyume cha Allah hasabu jahannama ni moto wa jahannam ni kuni wa moto wa jahannam nyinyi ni kuni ya moto wa jahannam antum laha waridun nyinyi mtaingia tu katika moto wa jahannam fal jawabu anha jawabu min thalathati awjuh kujibiwa hii shubha ni kujibiwa kwa njia tatu أن قوله ننلاك وما تعبدون من دون الله كلامنا تكيابود كنيومتا من يزمو أنما تمقل ما اسم نجينا لما لا يعقل وكيتو أبا تقوم بحكينا كيلي لا يدخل هنجي في كتك فنوى مسيح مسيح ونحن فنوى تقول موجة هابا أنما إذنين أنما ما ني جينا لنا نتمليز وكيتو كسوكوانا كيلي فانو كما مبوزي كاميا ممبي حيوان ندوا تميوا na Isa haingii Isa na akili Isa na akili hawezi na mfano wake thania pili ana al-khataba lilmushrikina hakika mazungumzo hayo yameelekezewa washirikina alladhina bimakkata wale ambao wako Makka wama haulaha na pambizoni mwake Makka wahumna wao innama yaabuduna asnama hakika si linginelo wanaabudu masanamu wa authana na masanamu sokuwa na sura wengine semelani yote wala yaabuduna wala hawamwabudu almasiha masih kuwa wa ni Mungu la wamwabudu kwamba liyukaribuna ila Allahi zulfa watukaribisha kwa Mwenyezi Mungu basi tuwe karibu. Jawabu ya tatu katika shubha anna Allah qala ba'da hadhihi al-aya. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema ba'da ya hii aya. Allah Subhanahu wa Ta'ala asema ba'da ya hii aya. Asemaje Allah Subhanahu wa Ta'ala? إن الذين سبقت لهم منا الحسنى حقيقة wale ambao kwamba limetangulia kwa wao kwetu sisi kwamba wao ni watu wa peponi ulaika hawa ana kutukumbana moto wa jahannam mubaaduna ni wenye kuwekwa mbali hawa ambao tuliwasema kwamba waingie motoni hawa hawataingia lakini hao fala shaka pana shaka anna Isa wa ghairu Isa na mwingine yote mnaambia katika mitume na aulia na vipenzi dakhiluna fi hadhi alaya waingia katika hii aya je msemaje ni sawa au ni makosa ikiwa lile limewauma paka mazungumza maneno kama haya je Isa si moja katika hao ataingia naye huko ثم قال تعالى كشاك سيما مولا ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة. لو تنجيتاك تنجيجاليا ميونغوني مينو ملائكة في الأرض ووبكتك أرض يخلفون وتكوى خليفة يا الله. لو تنجيتاك أيضا tungi wabakisha nyinyi katika ya ardhi muwe khalifa ya Allah, lakini ya wapi? Laja'alna badalakum, tungejalia badalienu malaikatan malaika yakhlufunakum fil ardhi, watakaokuwa ni makhalifa wa ardhi hii badala yenu nyinyi, mungeondolewa nyinyi pa ha, wakabaki nani? Ah, wakabaki hawa ambao kwamba sisi tumewajalia kwamba ni makhalifa wenu malaika na wengineo. Wayakununa, watakuwa fil ardhi, katika ardhi hii, hatta nursila ilayhim malaika, mpaka tuwatumilizie malaika min jinsihim, sampuli yao na jinsi yao, jins nauhim ya. Wama antum, hamukua nyinyi, ya maashara albashari, enyi kumbamano la binadamu, hamukua, fala tutikuna, ni wenye kutik, wenye kuweza, fala tutikuna, hamukua ni wenye kuweza, antursala ilaikum almalaika, kutumiliziwa malaika, hamwezi. Mutazumzana hivi malaika, kiumbe kikubwa mwanzo kimona utangulia mbali, utakufa wewe, utakabiliana na hivi malaika, bwana waitwa nani? Mimi naitwa Jibril bwana, wewe ndio cha Hamisi bwana. Ah, sasa basi mimi ndio mtume wenu bwana. Watakabiliana vipi? Na ni watu jinsi tofauti, haiwezekani, ni makosa kabisa. Akasema fala tutiquna, hamutoweza, an tursala ilaykum almalaika, kutumiliziwa malaika, hamwezi. Famin rahmati, famin rahmati llahi bikum, kwa sababu wa rahma ya Allah juu yenu, an arsala ilaikum rusula, ni kule kuwatumilizia mitume alayhimu salatu wassalam, min jinsikum, katika jinsi wanadamu wanaojua lugha yao na wanaojua ada zao na wazee wao na ndugu zao wapo miongoni mwa hawa mujtamaa wa Kiislamu, jinsi yenu kina Abdullah na Ali na Hussein, jinsi yenu, tufahamiane vizuri. Naam, min jinsikum, tatamakkanuna, mtaweza, min al-akhdhi minhum, kutukua elimu kutokamana na wao na kujadiliana nao na kuelekezana na wao hawa, mnge kama ingekuwa hilo ni jambo ambalo kwamba lawezekana. Naam, tayib, ثم قال كيش كسيما الله ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون لجعلنا تكجلي بدلكم مدليونين ملائكة الملائكة تكوانغا من زنبال يخلفونكم أنكوا مخاليفة بدلين في الأرض كتك أرض ويكونون في الأرض نوتكوا كتك أي أرض حتى نرسل إليهم ملائكة من جنسهم بكت واتمنزي ملائكة كتك جنسياو. Wama antum, ya ma'asal bashar, hamukua nyinyi enye kongomano la wanadamu, fala tutikuna, hamwezi, antursala alaikum almalaika, kutumiliziwa malaika, famirahmatillahi bikum an arsala alaikum rusula min jinsikum tatamakanuna min akhdhi minhum, munaweza kutukua elimu kutokamana nao na kujadiana nao. Wa innahu hakika Isa, wa innahu hakika Isa la'alamu ni alama, na ni dalili, lisaa ya kiyama, na la ilmu na yote mbili, لعلم ni alama, لعلم ni ujuzi wa hakika ya watu kujua, yote ni sawa. Hii ni qiraat, safam ni alama kubwa sana ya qiyam. Wa anna al-qadir, sema wa inna Isa alayhi salam la dalil ala samana. Isa mwenyewe ni dalili ya qiyam. Isa mwenyewe kurudi kwake ni dalili ya nini? Qiyam. Wa anna al-qadir ala ijadihi, na muweza yule ambaye atakayeweza kuirudisha, kumrudisha, min abin min ala ijadi, wa anna al-qadir muweza ala ijadi kumumba, min ummin kutokamana na mama, bila abin pasi na baba, qadiru ni muweza ala ba'thi al-mauta, kufufua wafu, min kuburi kutokamana kaburi zao, yuweza mwala huyo yuweza. Au wa inna Isa alayhi salam, Isa sayanzilu fi akhiri zamani, atateremka zama za mwisho, wa yakunu takuwa nuzulu kuteremka kwake, alamatan min alamati saa, itakuwa ni alama miongoni mwa alama ya kiyama. Fala tamtarunna biha, musiwe na shaka na alama hiyo, musiwe na shaka, la tashukanna, la tashukunna fi qiyami saa, musiwe na shaka kwamba qiyama kitasimama. Fa in shakka fiha kafa, mtu akiwa na shaka katika qiyama basi atakufuru. Wattabi'un, naifateni, biitibai ma amartukum, kwa kunifuata katika yale niloamrisha, wajtinaba nahaitukum, na kujiepusha kile nilichowakataza. Hadha hi siratul mustaqim, ndio njia ilionyoka musi inayomfikisha mtu ila Allah azza wa jalla, kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo Isa ni alama ya kiyama, kurudi kwa Isa katika alama ya kiyama ni kurudi Isa. Kuna watu wanapinga kurudi Isa, asema Isa harudi, Isa ankufa, na sisi twajua pale alipozikwa, na tuko tayari mtu yoyote atakayekwenda kuiona kaburi la Isa tuko tayari kumgharimia. Kina nani hapa? Kuna kundi laitwa Ahmadiyya Mirza. Huyu bwana ni Ahmad Ghulam Mirza Qadiani, mwindi huyu, na kwao kwaitwa Qadiani, pale ndipo alipotoka akadai utume. Huyu bwana ndio anaidai hivyo, sema ya kwamba Isa harudi, Isa amekufa. Wafuasi wake anadai hivyo, kwa tena tuko tayari kuwapelekeni sehemu alipozikwa Isa alayhi salam, na hiyo yote ni projo, wala hakuna ukweli hata mmoja, na waamini na waeneza kitu kama hicho. Ilipopatikana habari kama hiyo kwa hawa, basi vile vile wakapatikana Waislamu wakabeteka na fikra hiyo kwamba Isa hatorudi, ambao ni Mu'tazila. Mu'tazila sema takwaje mtu amekufa atarudi? Harudi tena, harudi tena, amekufa, amekufa kusha. Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kusema Isa amekufa, Mwenyezi Mungu anambia tawafaitu, tawafi hata ni kulazwa mtu, wewe ukiwa mathalan la qadar Allah atakufanyiwa upasuaji ukapigwa sindano, wamekuua hao, wakukua, namna yake itakuwa sivyo kufa. Shafahamu vizuri sana. Kwa hivyo hawa jamaa wakaenda huko wakasema ya kwamba Isa yupo. Kuna na watu katika Ahlus Sunna ambao hawaelewi, na wao wakasema kwamba na wao wamiafiq maneno kama yale ya kadiania wakafir. Kwa hivyo wala yasuddannakum shaitan, wala asiwazibie shaitani au asiwazuie na kuwakataza shaitani amma amarakum Allah bi, kutokamana na kutekeleza yale aliyoamrisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuamrisha nyinyi kuyatekeleza. Kwa sababu fa inna shaitana lakum aduun mubin, kwa sababu shaitani kwenu nyinyi ni adui aliye wazi. Harisun, mwenye pupa. Ala iqwaikum ala idhlalikum, anapupa sana, ataka kuwapotoa ataka kuwapotoa kutokamana na njia sahihi ya Mola Subhanahu wa Ta'ala. Badhilu juhudi fi dhalika, ni mwenye kujitolea kwa juhudi zake zote kwa kufanya hivyo, kwa kupotoa watu. Yeye alitukua ahadi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu atatupoteza la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhum al-mukhlasin. Mimi ya Allah nipe muhula tu, kisha nipe muhula basi mimi najua nitafanya kitu gani, nitawapotosha wote, hakuna atakayebakia illa waja wako wema, basi hao sitowaweza, hao sitowaweza. Tayeb, walamma jaa Isa bil bayyinat, na alipokuja Mtume Isa na mambo yaliyo wazi, dalili zilizo wazi, adalla inaonyesha ala sidqi nubuwati, ukweli wa utume wake, wasihata ma jaa bihi, na kusihi yote aliyokuja nayo, min ihya'il mauta, katika kufufua wafu, wa ibra'il akmah wal abrasa, na kumpoza na kumfanya apoe mtu ambaye alizaliwa kipofu na mwenye balanga. Balanga, balanga ni ugonjwa ingia katika mwili, kama mfano maradhi ya ngozi ule weupe unaingia katika mwili na mtu anajikuna. Na baadhi ya ulama sema kwamba asli ya balanga ni kula, kuchanganya chakula, kuchanganya chakula ni hatari, si twala. Asubuhi mkunwa chai, sisi hapa sawangale mashaka, saa nne viazi chai, saa saba mchele, changanya, twende bora bora tumbo lijae, ni hatari kitu kimoja. Tayeb, wa nahu dhalika, na mfano haya min alayat, katika muujiza. Qala, akasema li bani Israila, Isa kumwambia bani Israil, qad jitukum bil hikma, nimewajieni na hikma, aya nubuwa, utume, wal ilm, na elimu, bima yanbaghi, kwa yale yanayotakikana, ala alwajhi, katika njia, alladhi, ambayo kwamba yanbaghi, yanayotakikana, wali ubayyina lakum, na ili nipate kuwabainishia, ba'dha alladhi, ba'dha ya mambo ambayo kwamba takhtalifuna fihi, munazozana na kukhtalifiana katika mambo kama haya. Hili ndio jambo ambalo mimi nimekuja na nalihitajia kuwafahamisha na muelewe kitu kama hicho. Ayubayinu lakum sawabahu wa jawabahu, nitawabainishia usawa jambo hilo na jawabu wa jambo kama hilo. Fayazulu ankum bidhalika lafs, itaondoka kutokamana nyinyi kule kuchanganywa. Alubs bimaana ikhtilat, kule kuchanganywa na maneno ya baadhi ya watu. Fajaa alayhi salam mukammilan wa mutammiman li shari'ati Musa alayhi salam. Yeye amekuja, Mungu amwele radhi, mukammilan ni mwenye kukamilisha, wa mutammiman ni mwenye kutimiza li shari'ati Musa alayhi salam, sharia Musa, wa li ahkami Taurati, na kutimiza vile vile hukumu ya Taurati. Wa ata ba'du at-tashilati al-muwajjaha lil-inqiyad lahu, na akaja na baadhi ya mambo ambayo ni sahali yanayopasa kufatwa. Wa kabuli majahum, na kubali yale yaliwajia bihi mtume aliyokuja nao. Fattaqullaha wa ati'un ay u'budu Allaha mu'budina Mwenyezi Mungu wahdahu peke yake la sharika lahu haram shirika wamtathilu amrahu na mufate amri yake wajtanibu nahyahu na mujiepushe na makatazo yake wa aminu bini aminini mimi wasaddiquni na munisaddiqisha munisaddiqisha wa atiu na muti lazim. Kwa hivyo aliwaambia maneno haya yalivyokuwa mazuri kabisa, ya kwamba mimi nimekuja na dalili kubwa ya kuonyesha kwamba mimi ni mtume na mimi ni mjuzi kwa njia ya sawa, na ili niwabinishie zaidi yale niliokuja nayo ambayo yatakana kwenu nyinyi kuyatimiza kwa kutii na kuabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tuwawekee wazi zaidi ili mfahamu zaidi, na ili iwe ni njia ya usahali, kitu kama kile njia ya usahali, njia ya usahali. Naam, vile vile ahkamu tawarata nyingine nasema i'budu Allaha wa aminu bi, mwabuduni Mwenyezi Mungu na mumpokesha na peke yake na muniamini mimi Mola ambaye kwamba la sharika lahu hana mshirika, wamtathilu amrahu fuateni amri yake, wajtanibu nahyahu epukane na makatazo yake, waaminu bini aminu saddakuni nisadikisheni, waatiun na mti, inna Allaha huwa rabbi wa rabbukum, ai fafihi iqrarun bitauhid rububiyya, hapa pana kukiri sehemu ya kwanza katika tauhid ambayo ni tauhid ar-rububiyya, kumpokesha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika matendo yake. Bi anna Allah, kwa Mwenyezi Mungu huwa al-murabbi, ndiye mlezi jamii khalqihi, waja wake wote, bi anwa'i ni'ami dhahira, kwa sampuli zote za neema zilizo wazi zilizo nje, walbatina na zilizo ndani, waliqraru na kukubali, bitauhidi al-ubudiyya, kupokeshwa Mwenyezi Mungu kwa ibada peke yake, shafaham peke yake Allah Subhanahu wa Ta'ala wahdahu la sharika lahu wa la mushrika, wa ikhbaru Isa alayhi salam, na kutupa khabari Isa annahu abdun min ibadillah, yani mtumwa tu katika waja wa Allah Subhanahu wa Ta'ala, laysa kama qala Nasara fi, sivyo kama alivyosema Nasara kumusinani Isa, innahu ibnu Allah, kwamba yeye ni mtoto wa Mwenyezi Mungu, kijana cha Allah, au thalithu thalath, au utatu utatu, walikhbaru na kutupasha khabara, bi anna hadha almadhkuru, huyu aliyotajwa siratun mustaqim, ni njia ilo nyoka, ni njia ilo nyoka ikanyoshwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, musi ndio anafikisha ila Allah, kwa Mwenyezi Mungu, ila jannati, na katika pepo yake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo ni wajibu kwa watu kujua ule upweke wa Allah Subhanahu wa Ta'ala na kutofautisha ya Allah Subhanahu wa Ta'ala na vile vijisanamu vinavyoabudiwa, na unapomwabudu Mwenyezi Mungu na sanamu haki na ilikuwa na sawabu zaidi na kuwa karibu na Allah ni ipi? Bila shaka itakuwa ni kule kumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala peke yake. Kwa hivyo hizi aya zimepita zote tafsiri zake, isipokuwa ni haya ambayo tumesoma leo. Allah Subhanahu wa Ta'ala atufahamishe zaidi. Asema falamma ja'ahum Isa, alipojia Isa bihadha al-ikhtilaf wa tafawtihu bihadha ikhtilaf al-ahzab, kwa jambo hili makundi kwa ikhtilafiana, al-mutahazzibuna ala takdhib, wale walofanya makundi juu ya kukanusha, mimbeinihim, kati yao, kullun qala, kila mmoja amesema Isa alayhi salam maqalatan batila, la kullun qala bi Isa alayhi salam maqalatan batila, kila mmoja katika wao amemzungumza Isa mazungumzo ya batila. Waradda, akarudisha ma jaa bi, alokuja na Isa, illa man hada Allahu min almu'minin, illa yule ambaye kwamba Mwenyezi Mungu amemuongoza katika waumini, huyo la hawezi akawaelekea hawa jamaa. Alladhina, ambao kwamba shahidu, wameshuhudia lahu, yeye Isa, na illa man hada Allah min almu'minin, illa aliongozwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika waumini, alladhina shahidu lahu birisala, wale walioshuhudia kwamba Isa alayhi salam ameleta ujumbe, wasadaku bikulli ma jaa bihi, na wakasadiki kila alichokuja nacho Isa alayhi salam, waqalu innahu abdullahi wa rasuluh, wakasema kwamba yeye Mtume sallallahu alayhi wasallam ni mtume wa Mwenyezi Mungu na vile vile ni mtumishi wake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qalu innahu abdullahi wa rasuluh fawailu lilladhina dhalamu, ole ni ya wale walodhulumu, min adhabin alim, kumana adhabu inayoumiza, kumana adhabu inayoumiza ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewaandalia watu kama hawa, ambao ni hatari hali zao hizi. Watangaziwa kila kitu, wafahamishwa kila kitu, lakini wapi? Hawako tayari kurudi nyuma na kukiri yale makosa yao na kukubali maneno aliyokuja nao mitume alayhi msalatu wassalam. Naam. سبحانك اللهم وربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.